أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بك رضي الله تعالى عنا وعنكم والقضاء والقدر والمشية والمشيئة حضور صفاته تعالى في الأزل بلا كيف والقضاء قضاء اللهم bir takım işte vakti geldiğince o vakti geldiğinde hüküm vermesi, olmasına hüküm vermesi. Vel kaderu kader, vel kader mahfuzda, ezelde takdir etmesi. Vel meşiyetü meşiyet, Allah'ın dilemesi. Sıfatuhu, bunlar hep Allah'ın sıfatlarıdır. Fil ezeli, ezelde. Bila keyfin, bunların keyfiyeti bizce malum değildir. Yani ne demek? Bila beyani keyfiyetin. Keyfiyeti açıklanmaksızın. Biz bunların Allah'ta var olduğunu kabul ediyoruz. Allah kadidir. Allah mukaddirdir. Allah mürittir. Değil mi? Allah şaidir yani. Dileyendir, mürittir. Ama nasıl bir iradedir? Nasıl bir takdirdir? Nasıl bir hüküm verendir? Bunu bilmiyoruz. Yani kastediyor. Ne kastediyor? Cümleyi meful yapacağım. Aslu hâzihi sıfati. Tamam mı? Aslu hâzihi sıfati. Hâzâ değil. Hâzihi. Tamam. Aslu hâzihi sıfati. Şu sıfatların aslı. Buna var mıdır yok mudur? Sâbitün. Buna sabittir. Bil kitabı ve sünneti ve icma'il ümmeti. Kitap, sünnet ve icma'il ümmet ile bunlar sabittir. Çünkü Cenab-ı Hak bunları kendine nispet ediyor. Gadaytü diyor. Gadayna diyor. Biz gada ettik diyor. Gadderna diyor. Levşa Allah diyor. Ve ma teşavne illa en yeşa Allah diyor. Değil mi? İlla enneha ancak şu kadar ki bu sıfatlar illa ennehâzihi sıfati minel müteşabihâti. Bunlar müteşabihlerdir. Ve mâ ye'lemu te'vîleha. Bunların tevilini bilmez. İllallahu ancak Allah bilir. Fe evsâfuha bu sıfatların vasıfları, nitelikleri, özellikleri meçhûletün. Meçhul. Ma'lum değildir. La tarika lil akli, akıl için yoktur. En yudrikeha bil içtihar. Cehdü gayret ile, uğraşmayla, çabayla bu sıfatları idrak etmeye de akla yol yoktur. Aklın mecali yoktur. Ve keda küllü sıfetin lillahi teala. Fazladır yani. Ve kedalike küllü sıfetin, her sıfat ki lillahi teala. Allah'a ait olan her bir sıfat da böyledir. Allah'a ait olan bütün sıfatlar böyledir. Yani ne demek? Biz Allah'a ait sıfatları ispat ediyoruz. Allah'a sabit kılıyoruz. Diyoruz ki Allahu hayyun, Allahu alimun. İşte Allah alimdir. Allahu basirun, Allahu semi'un. Ama şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmıyoruz. Muhalefetun lil havadis. Cenab-ı Hak hiçbir yönden mahlukata benzemez. İz la yushbihu sıfatuhu. Allah'ın sıfatları benzemez. Neye benzemez? Sıfatil halki. Tamam. Mansubun bil kesra. Sıfatil halki. Mahlukatın sıfatlarına benzeme. Kema la yushbihu, benzemediği gibi zatuhu, Allah'ın zatı benzemediği gibi, neye benzemediği gibi? Zeva aynı şekilde. Zevatil halki, mahlukatın zatlarına Allah'ın zatı benzemediği gibi mahlukatın sıfatlarına da Allah'ın sıfatlarına yapmaz, benzemez. Peki, şimdi bunu izah ediyorum. يَعْلَمُ اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Rabbil Alemin bilir. El-ma'dûme, ma'dûm olanı. mevcut olmayan, var olmamış olan şeyi bilir. Fi hali ademihi, ademi halinde, yokluk halinde ma'dumen ma'dum bilir. 50 sene sonra dünyaya gelecek bir çocuğun şu anda yeryüzünde bulunmadığını Cenab-ı Hak bilir. Bunu ma'dum olarak bilir. Ve ya'lemu bilir ennehu keyfe yekûnü. Nasıl olacak ida evcedehu? Onu icat ettiği zaman, yarattığı zaman nasıl olacak? Bunu bilir. Ve ya'lemu bilir Allahu Allah el mevcude. Varlık alemine çıkmış olan, varlık aleminde bulunanı bilir. Fi hali vücudihi, varlık halinde mevcuden, mevcut bilir. Ve ya'lemu bilir ennehu keyfe yekunu fena'uhu. Nasıl yok olacak? Yok olması nasıl olacak? Nerede ölecek? Nasıl ölecek? Ne şekilde ölecek? Bunu bilir. Ve ya'lemu bilir Allahu Allah el kaime, ayakta olanı, dikileni, fi hali kıyamihi, kıyamı halinde bilir. Kaimen kaim bilir. Ve izâ ka'ade, oturduğu zaman, fakat alimehu, onu bilir Cenab-ı Allah yine, ka'iden oturmuş, fi hali ku'udihi, oturduğu durumda. Bunlar niye söylüyor? Çünkü felsefeciler diyor ki külliyatı bilir, cüz'iyatı bilmez. İmam buna reddediyor. Külliyatı da bilir, cüz'iyatı da bilir, mevcudatı da bilir, madumatı da bilir, hepsini bilir. Madumu madumken madum bilir, mevcudu mevcutken mevcut bilir. Mevcut mevcuttan çıkıp fani olduğunda nasıl olacak onu bilir. Ayakta olanı ayakta bilir, oturmuşu oturmuş bilir. Tamam mı? Şu anda bak Halil İbrahim Hoca ne yapıyor onu bilir. O koltuktan o koltuğa geçti oturdu onu bilir. Tamam, hepsini bilir Cenab-ı Allah. Peki biliyor da bir tagayyür oluyor mu acaba ilminde? İlminde bir değişiklik oluyor mu? Min gayri en yetagayyara. Min gayri en yetagayyara ilmuhu. İlmi değişikliğe uğramaksızın. İlminde bir değişiklik meydana gelmiyor. Bizim ilmimizde tagayyür meydana geliyor. Bilmiyordum, bildim. Bilmiyordum, öğrendim. Falanca geldi bana haber verdi, bilgi sahibi oldum. Cehalet sıfatından ilim sıfatına geçti. Anamdan doğdum, bir şey bilmiyordum. Değil mi? Cenab-ı Allah diyor, sizi Allah'a akdum mimma fi butunim, la ta'lemune şey. Hiçbir şey bilmezdiniz. Bilmiyordunuz. Ne diyorlar ona? Tabula rasa mı diyorlar? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok diyor. Ondan sonra nakış nakış işlendi. Değil mi? Anasının karnına kimse alim olarak doğmuyor. Herkes cahildi. Çocuk olarak doğuyor. Ondan sonra ortamına göre, mesleğine göre o ilim sahibi oluyor. Ama Cenab-ı Hak böyle değil. Min gayri en yetegayyara ilmuhu ev yahdüse lehu ilmun. Ve ona bir ilim hadis olmaksızın. Yani Allah'ta bir ilim hadis olur. Bilmiyordu, bildi bak. Cenab-ı Allah haber yok diyor. Bilmez. Allah şir. Allah bilmez. Allah muhafaza ya. Bilmez. Beda. Bilmiyordu, bilmesi ortaya çıktı. Peki, velakinnet tagayyura vel ihtilafe. Ancak tagayyur ve ihtilaf, değişiklik, değişme, gelişim, farklılaşma. Biliyordu, bilmez oldu. Bir de mahlukatta bu oluyor. Biliyor, bilmez oldu. Biliyordu adam. İlâ erzelil umur diyor Cenab-ı Allah. Erzeli umura rastlamış. En son artık en insanlığın kötü devresi, ihtiyarlık dönemi. Adam ne büyük alimdi bakıyorsun, ne çocuğunu tanıyor, ne kendi, ne karısını tanıyor, ne kimseyi tanıyor, ne ki söylüyorlar bilmiyor. Bu da yani bunu da kabul edeceksin yani. Bu evliyadır, bu Allah dostudur, bu bilmem ne olursa olsun işte. Cenab-ı Hak alıveriyor, aldırdım onda hiçbir şey yok. Tekrar tabular asa. Muhammed'in Hazretleri de hocam, o ilmi sahibi şu anda da cevap tanımıyor. Yani, evet. Peki, tagayyur ve ihtilaf yahdüsü, hadis oluyor meydana gelir. İndel mahlukini, mahluklar katında. Evet, yani kastediyor. İmam Hazretlerimiz, İmam Ebu Hanife'miz bu ibareleri efendim düzerek, bu ibareleri zikrederek neyi kastediyor? اَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى يَعْلَمُ الْاَشْيَا. Eşyayı Cenab-ı Hak bilir. بِعِلْمِهِ الْقَد۪يمِ الْاَزَل۪ي Ezeli, kadim olan ilmiyle biliyor. لَمْ يَزَلْ مَوْصُوفًا بِهِ fi ezelil azali, ezeller ezelinde. Ezeller, yani bu mübalağat yapıyor yani. Ezeller ezelinde, ebedler ebedinde her zaman ilim ile mevsuf idi. La bi ilmin müteceddidin. Müteceddit bir ilimle mevsuf değil Cenab-ı Rabbül Alemin. Ve la yetegayyeru ilmuhu, ilmi değişmez bi tegayyuril eşya. Eşyanın tegayyürüyle onun ilmi değişmez. Ve ihtilafiha. He? Eşyanın ihtilafıyla ve hudûthiha. Eşyanın hudûthiyle yeni yeni şeyle ortaya çıktı. Uçak çıktı, bilmem ne çıktı, o çıktı, bu çıktı. Bunların değişimiyle Cenab-ı Allah'ın ilminde bir tegayyür meydana gelmez. Ve ilmuhu teala vahidun vel ma'lumatu müteaddidetun. Allah'ın ilmi tektir, bölünmez, parçalanmaz ama malumat müteaddittir. Çoğalıyor. Şimdi bizde ne oluyor? Malumatımız artıyor bizim. O malumatın hepsi Cenab-ı Allah'ın zat-ı akdesinde ilim sıfatıyla mevcut. Dolayısıyla Allah'ın ilminde bir değişiklik meydana gelmiyor. Külliyatı da bilir, cüz'iyatı da bilir Cenab-ı Rabbül Alemin. Halakallahu Teala. Cenab-ı Allah yarattı el-halka. Bütün mahlukatı yarattı. İstirak içinde el-halka, el-mahlukat. Mahlukatı yarattı. Selimen, yani ey haliyen, hali olarak yarattı. Neyden hali? Minel küfri vel imani. İman ve küfürden hali olarak yarattı. Ellezeyni, o iman ve küfür ki yeksibu, kul kesbeder huma, o ikisini fid dünya. Dünyada onları kesbediyor. Kulun kesbi olan, kul tarafından kesbedilen o iman, yani kesbi iman ve kesbi küfürden hali olarak yarattı. Ama vehbi iman, yani fıtri iman var insanda. Thümme hatabe, ondan sonra hitap etti hüm onlara. Yani ennâse, insanlara hitap etti Cenab-ı Allah. İndel buluğî ma'al akli. Aklının bulunması ile beraber buluğ, erginlik çağına eriştiğinde onlara hitap etti. Ve emara, emretti hüm onlara bil imani ve ta'ati. İtaat ve iman etmeyi emretti. Ve neha nehyetti. Ve neha nehyetti hüm onlardan. Yani onları nehyetti. Neyden neydi? Anil küfri vel isyan. Minel küfri. Andıra, neha andırdı. Ve nehahum anil küfri vel isyan. Andıra. Min değil. Değil mi? Tabi. Min nehallahu anhu. Tamam da. Neha andır. Başka kaydeler. El huruf. Ne kadar diyorsun ama yok. Yok, kafası küçük çıkmış hocam abi. Min çıkmış. Bu yandı da mindir de ben onu min okumuyorum yani, an okuyorum. Min okuyan yok. Ta'ud an mı min ne de kullanmıyor. Ve nehâhum anil küfri vel isyan. Anil fahşâ. Ve nehâhum anil küfri vel isyan. Küfür ve isyandan onları nehyetti. Öyleyse fekefara men kefara bi fi'lihi, fekefara kafir oldu men kefara, küfreden kafirdir bi fi'lihi, el ihtiyari, kendi seçimiyle olan fiiliyle yaptığı fiilde kafirdir. Ve in ka, evet, ve inkarihi ve cuhudihi el hakka, hakkı inkar etmesi, kabul etmemesi bile bile. Bir dakika şimdi o nokta, dur, o iftida yapacağız ona. Ve inkaruhu, onun inkarı, ve cuhuduhu, onun bile bile kabullenmemesi, el hakka, hakkı kabullenmemesi neyledir? Bi hizlanillahi teala iyyahu. Tamam, haber orasın. Evet. El cuhudu, cuhud nedir? El inkaru ma'al ilmi bi kevnihi hakkan. Bir şeyin hak olduğunu bile bile inkar etmek. İnkar var, mutlak, inkar. İnkar ediyor, kabul etmiyor. Haktır, batıldır, zaten bildiği yok, inkar ediyor. Bir de cuhut var, biliyor, bile bile inadına kabul ediyor. Bu inkar ve cuhut, hakkı kabullenmemek neyle olucudur? Yani kainun hasilun bi hızlanillahi teala, Allah'ın yardımını, desteğini kesmesiyledir. Cenab-ı Allah yardımını kesiyor, iyyahu, o kafirden elini çekiyor, o da hızlanıyor artık. hızlan da hızlan cehenneme doğru devam. Yani kastediyor zalikel inkar, evet bu inkar. Yani kastediyor cümle iptidai şey yapacağım onu yine cümle yapacağım cümle mef'ul olacak. Zalikel inkaru vel cuhudu bu cuhud bu inkar bi sebebi hızlanillahi teala men kefara. Küfreden kimseden Cenab-ı Allah'ın yardımını kesmesiyledir. Fi muhtar-ı sıhhah, muhtar-ı sıhhahta vardır ki خَذَلَهُ يَخْذِلُهُ يَخْذُلُهُ tamam mı? خَذَلَهُ يَخْذُلُهُ يَخْذِلُهُ بِالْضَمِّ يَخْذُلُهُ tamam. خِذْلَانًا بِكَتْخَيْ تَرْكُ عَوْنِهِ وَنُسْرَتِهِ yardım ve desteğini kesmesi demektir. وَآمَنَا مَنْ آمَنَا بِفِعْلِهِ الْاِخْتِيَارِ iman eden de kendi tercihiyle, kendi seçimiyle kendi seçimiyle meydana gelen fiiliyle iman etmiştir. Ve ikraruhu bil lisani diliyle ikrar etmesi ve tasdikuhu bil cenani cinan değil cenan ve tasdikuhu bil cenani bil kalbi kalbiyle tasdiki neyle meydana hasilun vakıun bi tevfikillahi teala iyyahu Cenab-ı Rabbil Alemin o kulu başarıya ulaştırmasıyladır ve nusratihi lehu o kulu muvaffak kılması, ona destek olmasıyla. Evet. Tevfiku, tevfik ne demektir? İbaratun anit telif ve telfik bir şeyi meydana getirmek demektir. Ve telfik bir araya getirmek. Yani bir araya getirilmesi beyne iradeti ile abdi ve beyne kaza illahi teala ve kaderi. Allah'ın kaza ve kaderiyle kulun iradesinin bir noktada buluşması demektir yani. Çok güzel yoksa sadece yani. Allah sadece bu değil. Ve hâlâ bu yeşmerül hayra ve şer, hayır şer hepsine ve mâ huve saadetun ve mâ huve şekâvetun saadettir-i şekâvetun hepsine şamildir. Efendim sa'id olan kul yine Allah'ın desteğiyle sa'id oluyor. Şakî olan kul Allah'ın hızlanıyla şakî oluyor. Ama kulun fiili var. Ve lakin ancak cerat ele adetü. Fakat adet şöyle cereyan etmiş. Bir tahsis-i ismi tevfiki tevfik isminin ait kılınması. Bima yuvafiku saade. Saadete muvafık olan, mutluluğa, hayıra, güzelliğe muvafık olanlarda tevfik kelimesi kullanılıyor. Tamam mı? Min cümleti kadayla ve kaderi. Allah'ın kaza ve takdirinden saadet, mutluluk, güzellik, hayır bunlarla alakalı olanlarda tevfik ismi kullanılıyor. Tamam mı? Tevfik ismi kullanılıyor. Ama şekavettir, adavettir, şerdir. Bunları gelince hizlanı. Allah yardımını kesiyor diyor. Halbuki onda da tevfik var yine. Cenab-ı Allah o esbabı halk ediyor onun hakkında. O da şakî oluyor, bedbah oluyor. Ama tevfik onda kullanılmıyor. Ne gibi? Kema ennel ilhade. Mesela ilhat kelimesi, ilhat. İbaratun anil meyl, meylden ibarettir. Öyleyse mülhid, hayre meyleden, şerre meyleden demektir. Ama mülhid nerede kullanılıyor? Şerre meyleden de yani. Tamam. Evet. Fetehassasa hususileşti. Evet bu lafız. Evet. Fetehassasa bime. Hususileşti yani. Fetehassasa tefaulden okuyorum. Fetehassasa hususileşti bu lafız yani ilhat lafzı bimen yemilu ilel batıl. Batıla meyledene batıla meyleden manasında hususileşti. Halbuki elhade elhade male demek yani. Ha. Tamam mı? Elhade ne demek? Male, meyletti demek. Ha, male, meyletti. Elhade ilel hakki. Ne demek? Male ilel hakki. Elhade ilel batili. Ey male ilel batili. Ama mülhid dendiği zaman batıla meyleden. Haktan çıkmış, haktan sapmış. Ha, tevfik kelimesi de aslında başarıya ulaştırmak diyoruz ya. Aslında yani her ikisine de yani bir işi yapmaya Cenab-ı Allah'ın muvaffak kılması demektir. Ha bu muvaffak kılma, hayırlı işi yapmaya muvaffak kılma, saadete muvaffak kılma, şekavete muvaffak kılma. Ha ama tevfik hayıra olan, saadete olan da kullanılıyor. Hayırın dışındakine de hızlan. Allah'ın yardımını, desteğini çekmesi, elini çekmesi, kulu kendi başına bırakması. Diyoruz ya duamıza, Ya Rabbi bizi bize bırakma, işte kendi kendine kaldırma, bu sefer ne yapıyorsun? Yolu bulamıyorsun yani. Keza fi ihya'il ulum, ihya'il ulumun dinde de İmam Gazali Hazretleri böyle beyan etmiş. Tamam. Peki.